рішить. Князь рішився. Після доволі довгого проходу вернув на своє місце, але не сідав. Стояв за столом, поклавши на нього обидві свої перстені, мов блискучі руки. Голову задер, ніби зазирав кудись далеко. Офіцери з-під лоба глипали на нього. «Господа», – почав світліший, – «мені бачиться діл нашому кінець». «Господа», – відцепнули, – «слава ти Бога», – говоривши. Казус, котрого свідками були ми перед хвилиною, настільки жахливий своєю неймовірною сміливістю і настільки проречистий, що я не потребую довго розводитись над ним. Кожному з нас ясно, що ті люди не розкаяні, а вже ж, зашепотіло кругом. У мене діла повні руки. Веж, я теж чоловік, я не з заліза, я не можу жертвувати більше собою, як можу. А вже ж, притакували йому. Ви бачили, що я по-доброму до них балакав, хотів зворушити їх совість, промовити до розуму. Та куди? Куди, притакував весь стіл. Так тоді, тут світліший потер лівою рукою чоло, хвилину помовчав, ніби остаточно рішився. Так тоді, йди двері на розтвір, вікна теж усі. Рейтери в одну мить сповнили його волю. Зала наповнилась димом, шумом, гуготом, всіма голосами, що неслись від міста. Офіцери піднялись зі своїх місць і повернулись, хто в напрямі дверей, хто до вікон. Крізь двері й вікна видно було живий вінок людей, покалічених, окривавлених, що стояли на зимні, пов'язані мотузками, ременями, навіть ланцями від возів, а за ними мур московських солдатів із шаблями і рушницями. Були там сердюки, хоч немилосердно скатовані, а все ж здорові рослі, горді. Були й старі, і ремісники, міщани, привиклі до почестей та пошани від своїх і чужих. Були хлопці, недолітки, котрі за честь собі мали стояти поруч своїх батьків і дідів у тій важкій, не по їх віку і силам пригоді. Всі вони дожидалися справедливого присуду царського за те, що хотіли сповнити свій обов'язок супроти рідного міста і гетьмана свого. І цей присуд вони почули. «Бунтарі, хами і змінники!» – гукав на них Меншиков не своїм голосом високим, як свист, пронизливим, як скрип колеса. «Розбишаки, горлорізи нерозкаяні! Почуєте ви силу мою, що правнукам вашим відпаде охота до всякого бунту і зради, що ваші будуть зриватися зі сну, а жінки родитимуть уродів на світ, черкаське кодло мерзотневий!» І він, виведений із рівноваги, підскакував, бив кулаками по столу, приступав чобітьми, аж побренькували остроги. «Я вас, сукиних синів, заставлю так умирати, як не умирав ще ніхто на світі, що і того дерева повсихають, і земля зробиться неродючою надовго. Я ваше зрадницьке гніздо переверну до гори коренем, зруйную, рознесу, щоб і сліду не осталось з вашої поганої породи. Я вас провчу!» Офіцери стояли витягнені, як струни. Ніхто не поворухнувся. Солдати задеревіли, лише котрий з козаків не втерпів. Розходився як, промовив до свого сусіда, верещить, мов на пуп. Світліший зачув цей шепіт. Це його роззвірило ще гірше. Відсунув стіл, перевернув свій фатель, вискочив крізь двері та шаблею кинувся на безборонних. Офіцери вжахнулися. Могла щинитися різня, котрої висліду годі було передбачити. Розуміли, що ніяк їм оставатися безмовними свідками такого інциденту не можна. Хтось кинувся у двері, за ним побігли і інші. Оточили князя. «Ваша світлості, дозвольте вам сказати, що ті хами не гідні гинути з вашої достойної руки. Лишіть це діло палачеві, вони на таку честь собі не заслужили». Світліший отягнувся, але все-таки ніяк не міг заспокоїтись. Велика відповідальність за батуринське діло, непевна політична ситуація, важкі втрати в людях під час облоги, все воно схвилювало князя, втратив ту владу над собою, яка була основою його дотеперішніх незвичайних успіхів. В таких моментах Меншиков робився іншою людиною. Тонка, хоч блискуча поволока легко набутої культури і товариської оглади, облітала з нього, і світліший князь виявляв первісні інстинкти підмосковного громила кулачника. Стуливши п'ястук, штовхав ним старців у груди, підбивав бороди, що аж зуби скриготали, плював у лице, Жертви княжого гніву безмовним поглядом дивились на нього. Але ні один не упав на коліна і не благав пощади. Охопило їх нестямне завзяття, зимне, як сталь, тверде, як криця. Всі вони з погордою дивилися на свого дикого переможця. І як бажали ще чого, то хіба щоб найскорше відійти від нього. Те хохлацьке завзяття дратувало Меншикова до останку. Безмовність жертв відбирала в нього ту звірську насолоду, яку мучителям дає жах і тривога мучеників. На коліна гукнув, то ніхто перед ним на коліна не упав. Хоч солдати штовхали козаків ззаду, хотіли їх сокрушити. Князь повів очима по натовпі, скочив як тигр і, вхопивши лівою рукою за груди якогось сивоголового старця, правою рукою став його бити по голові, по висках, по лиці. «Смій!» Лише й заверещав молодий сильний голос. Якийсь парубок продирався крізь натовп. Він розірвав ланцюг, котрим були зв'язані його руки, і, побренькуючи ним понад головами натовпу, кричав: «Це мій батько, не смій!» Меншиков відскочив, подався у двері, солдати загородили дорогу до сходів, офіцери оточили князя. «Напаль його!» – гукнув світліший. «Сейчас напаль! Тут перед брамою!» Рейтери кинулись на парубка. Почалась борня. «Живим не дістанете мене!» – сказав козак, вихоплюючи штик і пробиваючи себе. «Що третього напаль, що четвертого колесувати, інших повісти, як собак!» – наказував світліший. «Нікого не щадити, хай чують, що вмирають, стерво вонюче!» Цей наказ заспокоїв його. Вийняв хустку, обтер лице, руки. «Мишка тут?» – рукнув. З-поміж солдатів висунувся мужчина середнього росту. Віспуватий з маленькими, ніби заспаними очима, з солодкою усмішкою на широких, мов напухлих від ужалення оси устах. Короткі ноги, довгі руки, високо підняті широкі рамена робили його подібним більше до гориви, ніж до людини.